nahan danda ujune kitabe garani ada gara kitabe ke ngunya ada tarhe ngunya da hay aga da hay ada nya sahan dengadi nanti la taghtar bi kasratil ilmi tuwa gunga boye mbane magam marasa bali aw buni bawo rawtu wana gore allah hada falakiya nanti ndalla allah mbatten kaga be nyana sinasu umura sinasu hiju ken kam magam marasa de iblisa adalla allah mbatten di fandru ila hali ala garum babuno si kandi nanti nda sere sire nya gabe ngari kinna magam marasa allah batu surunda annabi wari bi gare men de sahi ratandi nanti na palasi sire nya ken kam magam marasa ha palasi nda so ar jannai ar magada allah kutono ahal rabbakandi palasi yom magaga aga janna bakka قولوا لي بربكم يا إخواني ما رمي غرق قلين جابت الله كيف يسلوه الأمة إذا فصل علماؤها سيوسيتي أمتون إسرون كمه إتوانون نابون وكيف يصح المرضى إذا مرض الأطباء دكتورون مكناتوي أنجي ميغا مسل أنجحنا كمه فاتقوا الله يا علماء توانو غكنو الله والدعاة داغم غكنو الله والواعظون كوان دانو غكنو الله والخطباء ado ko tuban karangano karangundu nano hakkano wallahi ammo gontude anga kebe diga men jo fandini allahani awanganni yento awanni mero killuntu ya ibadallah o ganati kawande asonin kan kanneni kawandinde nyana seren kawan anga darni kawa bana hamu kebe aga hawjan iyan ya ibada antum limasabi wa antum alqudwa hakuntu wano hakunda agum alim kutuba karangano khana ko khani ya gamage كهنغن وأنتم لمصابيه خان لمبا ولكن يا عباد الله إذا تفكرت في أهوان العلماء والدعاة تقول سبحان الله قوات جانغنا تغنى توانوك وليها لمباي توانو يغنو مغمباي نا يغنو قلندانو يغنو مغمباي المامين يغنو جيكونو مباي أنتنا سبحان الله فمنهم ارتد عن الإسلام تماما سرو ودي خرا إلي جانا كافر نفرين أرا غراري أردنا كافر نفرين تماما ومنهم من يفعل ما لا يفعله الجاهل ركو حل تحنك تواني غمار مي وهو نانا قرن بل متورنغا كينانا وكذلك عدم هم الامه يقول توانا نيافاي اندر تواغون قليهي اند بي نيمون كي قوم تونم بامينتاي اهم مني جيبا نياتا ادو يتوخو انت كاري كاري كار ابا كمي ناغرا من اهم منك وكذلك عدم الاسلام تماما وانو المحافظة على الصلوات يقول توانو ندي اندى فرلا انشالو نغانين اندى كنها قتن اهدى قراء قاجم انشال انت والله مغامونو كنه سهارين انت والله ومنهم من يتكلم بدون علم توانو ندي ماري ميغونو قد ديغامونو اني توانو تهاري مغادو اني نقيم بغاوري نغاوك تبانك متا دوكوني نغاوكاتو ارنو تانغا ومنهم من يتبيو هواهو توانو ندي شيخي هونو كني ساقو نياكونو توانو كدي bo tuwaru ke degere war nga nakino annako avocat hadise nga sa ngure allah fil nga nake be nu gama garada annatiri mannage mundi allingu fattaqullah sheikh magallingu mbatu bani israila taqalle mohil banake ni bannanya banake ni fuqara fuqara ke dan nanyamara banake sinyamara tanake fuqara ke na ke kusa sare ananga sare banake ti ke asinda ke nalle mesara ha atimodati atimaganya ko no mari tonya ko badan da ki gawara bada si gana na sa ya nan lemmeni ikinye to ala mbange banan dikiteli jiba adi taray asido ke ngare me warne kitu mani gari mo gongo awati man ala ka huqara nya ka mo banda gawara me huqara ntia ha nan nyani ke me gaga sare sinyana ke maga ati ke sinda ken nan lemme sare gelli ken qaba daga nya ati mo yanda wari kaga ma qara kan ngana kurnu honne inna allah ala kulli shay'in qadir ese hemari sita nunati na ta nunati allah kella wa kenda allah kutewa halle dalle sunda ma kenga nandigo kemba da manya ano dalle tana ko sheda nonka pai ati okay ikiye to wana tanai ati wa khale sinta ko ne kendi ankal singarde ato kono ati duwam po nyanda atambara makini anta lini kiti an kadi ko ko ngura ankal singarde iri idi mo kon ko menaka iyo tuwana ki tokal sasa ki gana hakka to ki lenki ifaqati li gimara ma ganda ru kumbal he atara banaka ti modu oramo ko dugo to de ma ille kro do ki tanya he me ki faju nanga ba ati hu be ganiga ti khani wara sasa kundu wiki tempa garo jinyari ko insu nya hagari ya sasa kundu aga igo kan ka shaktara bo igo ilsun ten ka maseno e banandi igo wana insu wori ati wa kadhalika sigal tanasar na ma igo ndoro arno de ma وكذلك من يحلق لحيته وهو سني ان اتوال غري شيخ علي سنكن في سيما غداري سنغو بن خان او يقصره ولا ما ناقص ان السفنا رغا نا دهوني اغاو توكيكي واتيا الباني نان غومبو غوروكوي مات مود الباني اقيدام فامي الباني كي بروبلم سوندي نان دوكو يوروبو هنا ولا بانتالو كراواتي ار كنت هو دامي دونال كي ده شيخ ما تو انا متو كارايغو كارايغو ان انا سوري وكذلك من يتكبر على الناس تو انا غري شيخ انا غوسا كاوادوي انا انا غوسو اكيم ما كوبيرو ما غرا كون نكو دابانو واتا الله غاتوا وما كان كنت ابا ني كنت ومنهم من لا يعدل بين ازواجه توانو وري مارمي يمتلغو يا خنغا اني ساغو نيا ربرني يا غارون كام يغونو يا قوسينو تاميسينو كارغي تيرنتي دينا توانا نيان مولا داغو مي نيان او يخسر في حق الزوجه ولا ما ناده هونتاغو يا غارم باكاي اني خني من لو ينجو انغا بيرنا مكر انغري من سوغو نيغا نير موكين خني اولي غانو اما ياغو غارغا سا ko kenna nyagulle wakadhalika manyal abinisa tuwanu ngari mare mega sanga natu ya harunga anake ya gari anake ya gari anawara hadith daga buhari na anabiga langandi nanti la anallahu zawaqin antu anamma fattaqulla ya sheikh wakadhalika man yakul amwal an-nas tuwanu ngari mare me igasuru naburu nyigana aga qara diploma nya hamaga attambo ngara mala rakor ana haramanga ambekitan ومنهم من يتكلم في العلماء توانا وريماري ما ناديغا مسرون نغا اناتي وسوانون جوليبون ليبكي بيغاي مي او كيمي سيدي حق ان كوليبون كوني غو ماغنيا كوني غورني روحنا شيخ تواغو كيرو كانوي نيادين نغاتو كانوي نارو ان تواغو كارا ما هوو توا انكي ناتوالو ليبو اني ليبونكو انغالارغا توانون كومبانغي انكي ماكيني هارنا حديثي مي الغامي سرون داهينا hadith li ngande xamu ayah bi al shahid ogo nanji kumpay hadith ngum ma hari be gay gi ne saxan ngonde indam bari sengut igo surondi kitabu incha hadith gutay fere duida khata ungade maghibatu maghikad jarhu wat ta'dil amma kinya hina angana hay mare me ho gabangabe amitu akul laga sere yimi adara ko angara mo koy bukhari kide anga kharanga ni andara kan sheikh jaman da simatu akun tan kitay mbay tan da wuro tunna hasariya no sheikh bumbaji no mareme ida rega tuano nyara ke nda turentirni makka ndi kende kitabe goro kutumi qawre ganatu atama ganatu tuano nyara ke nga bale tuawo ganga daji makka mana hay ambare gada hay kimo qura sheikh ifo anarga tuana nyara tan ngana ke hadisa urani kiyai hadisi banen qatu kundu kembe kundu wani magara ga tandu wa magara halal le taranga na sa ona fotullah ange naraga tuana lebu tikongono kawo tijari huwa ta'dil hulun jabi id hulundi gandali wodani kono busudi tuwa humma la to khamare mi khamu hundenya ne igo nyero wa kadhalika ya ibadallah wa min alulama man la yara aliman illa nafsuhu surwadi mare mi akemma gatuwana ngeni yime bana yata kutenchu magara ila arafta shay'an ghabati anka ashiya ijan ya ibadallah kada kenge okima wudu unon keta adabul alimi kaseera jiddan tuwana ngan kawa jikunu benu ngan kawanga suseti kedi kaho kedi ummatonu kunaga iga benni buru oranta kenko no lernu hilino godi kitabu nyango wallahi ken khannema awwalan an yahmidallaha ala an ja'alahu alima annallati ga hina aga danya tuwana qur'ana kedan kedere golle kundu akotte ke bangante angana ko yaram mali abinna nyana ya khongan antatu kebe gani aranta hokonno man qara harfan degana harafi bani gara baraju tammi angen nakus hijibi gara aw temahari boganga baraju woran goto ke neman goto ke an qabana maru may singa yi wamba maru karlanga sororo gammo go alladi kunkumai ara kinanya tuwana anta khidini koy manga man kitabum paye ho hona nikiya allati ga wa yas'alu llaha at-tawfiqa wal ikhlas fi amalihi anna allana ga qalasiyanga antu ago kedi aragol asani hillanim bay sheikh allah ya hakiran nas ana magane ko soronga benu ga magara magane ga yana ntian ken nyankara anna magane ga marame kanu allah wa kadhalika ya ibadallah wa salisan bunjoji da ko sifar safar no ganti ibrahim al-khawasi odi garle mo nga tawlu iga kawandini soron ko sadimu magandi mi siden kara itara sheikh anga ma fayan nan kenye ko dimugu mu ina